بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين سورة الصافات کی عجز مخلوقات و بیانو چه مخلوق طول اللہ تا عجزان دی طول مخلوقات اللہ رب العزت تا محتاج دی دا پیریانو دا ملائکو دا غید عجزائی بیانو شو ورسرا چکم و خلقو غیر اللہ لدولوحیت صفت ورکڑو او دغا غلط و مشرانو مفاد پرستو سرمایہ دارانو لیڈرانو داغین غلامان جوڑ کڑیو داغی دا قیامت حالت اغی بیان کو چلتا و بیا دا یوبل دشمنانی دا تخویف و دا بشارت مضمون پا تفصیل سر ذکر شو او عز الانبیاء دا انبیاء کرام و دا عجزائی بیان چه پیغمبرانا اللہ رب العزت تا محتاجو اللہ رب العزت تا طول محتاجو نو عز المصطفین عز الانبیاء دوو پیغمبرانو احوال ذکر کئی چه طول اللہ رب العزت تا محتاجو اول عاجزی د نوح علیہ السلام ذکر کئی چه نوح علیہ الصلات والسلام د غمونو نما خلاص کو د ډوبېدلو نما خلاص کو ما ته به عاجزی کوله نو هغه په ما زور ور کېدل نشي چې د هغه د وجه نه زما اراده بدل شي اخو زما محتاج او نو آغا بی اجازه تا سفارشی نشی جوڑی دلی نو اول عجزی نوح علیہ السلام آغا ذکر کئی او یقینی دا چی فریاد کڑو ما تا نوح علیہ السلام نسخیستا قبل ان کے امزو فلنعم المجیبون نحنو مخصوص بالمدح محذوف تھے فلا نعم المجیبون نسخ استا قبل ان کے امزو داغ فریاد میں قبول کو گو رمات فریاد کرو چھ اللہ تا فریادو کی نیجابت راشی ونجائناہو اخلاص میں قدلرا او متعلقین قدلرا و اہلہو چاچی پی ایمان راوڑو کاغلگو کڑیرو دیر چی علمانو ویلی دی ویاتیا کسانو اپائی که نسل دنورو نده پاتی شوی صرف دنوح علیہ السلام نسل پاتی شوی دی بیا او سورت احود کی وی وما آمن معهو الا قلیل لوگو خلقو بیمان راوڑو داغ آیات پرانا کی علماء کرام ذکر کی چھے مصفق کسانو او یو نوح علیہ السلام پر کشتے کی نوو کسانو بس زگہ قلیل جمع قلت دا زلسنا کم قول اولاد ہوئی و اهله اولاد دادو یا ملگری دادو چه مومنانو من الکرب العظیم دا مصیبت لوینا یو مصیبت دو ابو عذابو دو ابو عذابو دا غینا مخلاص کرل دو مصیبت اغد قوم تمسخور و استهزاء و حل و تکول نوح علیہ السلام بان امتحانات راغلیو حتی ما بیهی حراکن تردیش نوح علیہ السلام کے و حرکت نو دمر بے اتکو چی نوح علیہ السلام بیا خوزی دینشو چی کورتا بلان پملاستا و پناستا نمور بی بی با صفا کو جامع بے و تبدل اکری او ورتب ویل عبدالغفار بچے اللہ استاد دے دا پار انتخاب کردے ورش دا مسئلہ و تبیا بیان کر بیا بے راولی گو کلب با پوزی کی بند کو پا پوڑ کی داس بے بند کو پا دارائی کی آغیت بے ور ورد کو بیا بے تور مر کو لوگو بنو حل سلام تک تور کو نا یو رز نو ورز نوی نه نیم سوا کالا اغدا تکالیف برداشت کری دی دا تکالیف برداشت کریو نو من الکرب العظیم دا کربو کنا دا قوم دا طرف نٹو کی استحضاگانی وحلو تکول وَنَجَّيْنَا وَالَوْا خلاص مِكَ دَلَرَا او بال بجد دَلَرَا دَغَمْ لُوِنَا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَوْهُمُ الْبَاقِينَ او پاتے کمو اولاد پاتے مکو اولاد دادو ام دی پاتے او مگرزو اولاد دادو پاتے پا دنیا طول دنیا بیاد نوح علیہ السلام دا اولاد نجوڑا شوا دری بچی او حام سام یافس تور چی سدی تور افریقانیان دادا حام اولاد دی غنم رنگی چی سدی دادا سام اولاد دی اے شیا والا کوچک شیا والا دادا سام اولاد دی او دا چی توزی چو خونسترگی او لنڈی منڈی شنسترگی دا ټول دے آپس اولاد دے یورپیان شو چینیان شو دا دے آپس اولاد دے زوزی مازوزیم دا آغا اولاد کی دا آغا اولاد پاتے شد دے وجن آدم علیہ السلام تا نوح علیہ السلام تا آدم ثانی ہوئی آدم ثانی دنیا اللہ بیا ددن آباد شکڑا و ترکنا علیه فی الاخرین او پاتمی کو دلرا پرستنو کی یومانا چی پس دیبانی عمل کئے ودری گی و ترکنا علیه فی الاخرین آلا کی آلا لا آلا شدے ندا مانا کی مراد ندے وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ فاطمی کدانو رستانو کی یا پسولی بانی عملو کا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ او پاطمی کڑا پدبانی رستانو کی سمی بھی پاتے کڑل اچھے کمشے میں پاتے کڑنو ہوا سلام آغا جے کمدنو آفرین و شعبہ سے کنو بانی مخلوقاتو کی سلام میں بھی پاتے کو سلام آفرین و شاباس ہے پنو علیہ السلام مخلوقات کی چنہ نمسا وکال ہے دا دا الله رضین خدماتو کو یقینا دا کشان دی بدلی ورکوم نیکانو تا محسنینو تا چا غید زڑو پشو دا الله رضین خدمت کئی یقینا دیو دا بندگانو زما ایمان دارونا او بیا من دکرل اغا نور آخرین چه دا خیر زیری نرستنی او چه دا خان زبری نو اغا نور کافیه که مویل دی اخرو جمعو کی چه آخرو چه دی دا پا مانا دا غیرو را دی مستعملی کی نده چه کم دنو پا که مانا تبدیلی نو آخرین اغا نور نو نوح علیہ السلام نے جکم ایلاو نو آغا میں غر کرل نو نوح علیہ السلام نو ملگورن ایلاو میں ٹول غر کرل آو بیا میں ڈوکرل آغا نور وَإِنَّا مِنْ شِيَاتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ دو مواقع آجزی دی ابراہیم علیہ السلام سارد اسماعیل علیہ السلام نا چه آجزانو ابراهيم عليه السلام توحيد بياناو د مشرکین و اصلاح کولا او قوم و تور بلکو الله رب العزت تور نه بچ کو سلامتی از الله ته محتاجو الله ته فریاد کی د الله نه اولاد غواړي چا اولاد ولا ورکو نو د الله په نوم حلال دو ته تیار شو حلال دو ته تیار شو نو معلوم شوا چې ابراهیم ما ته محتاج دی ابراهیم چې کمدنو ما ته محتاج دی نو آغا شفیع غالب نشی کېدلی چې آغا دی چې کمدنو د الله نه حضور سو خلاص کی وائنا من شیاطی ل ابراهیم او یقینا د ملګرو د زنه خامخا ابراهیمو ابراهیم خروس تراغل او آنو علیہ السلام و سلام مخینے دے داغد ملگور نوئی دل توئی وَإِنَّ مِنْ شِيَاتِهِ زن تاریخ والعالمان ذکر کئی چھتا دی دوار و پمینس کے تقریبا شپگی سو اکال فاصلہ و چبیس سو سال دزر ڈالا سنگا شوا ڈالا سنگا شوا اصل کے میشن یاو میشن یاو پروگرام یاو وائند من شی آتی ہی یقیناً دا ملگرو دا دن پا دن کے او پکلاکوالی دا دن کے وائند من شی آتی ہی فی تسلب فی الدین فیت تسلب فی الدین پکلاکوالی دی دین کی چلا کسنگا نوح علیہ السلام و سلام اب دین با نکلا کو دک کشان تی ابراہیم علیہ السلام و سلام پا دین کلا کو وَإِنَّا مِنْ شِيَاتِ لَا عِبْرَاهِيم آو یقیناً دزد مثلنا دزد دالنا خامخا ابراہیمو فاکی جا ربو بقلب سلیم چراویڑا اخپل ربتا زڑا چی کمدنو روغ بقلب سلیم روغ زڑا راوڑو دزڑا بیمارائی دی او دزڑا موت تے مرگ دے موت تے او مرگ دے کل زڑا مرشی چی بلکل لالا معرفت نوی او اللہ سر معرفت کی سوک شریک کی تشبیح و اشراک راشی ندا سڑے مڑشی چھے بالکل وجود دا اللہ نے انکارو کی دا اللہ دا وجود نے انکارو کی او یا چھے کمدنو اللہ سر ایسادار جوڑ کی ندا بالکل مڑ دے دا قلب میت تے دوین دا دے چاغل کی بیماری بھی دا غفلت او دا مادیت پردی بھی بے غفلت او مادیت بھی نو دا بیمار دے دے دا اللہ پا طرف سفر کی کمزور دے دا اللہ پا طرف سفر نشی کولے واغی کے دے کمزور دے پا سیر اللہ کی ودا بیمار دے سلیم دا چروغ دے بالکل چی دا اللہ رب العزت بندگی کی آو فکر مند دا اللہ پا طرف قلب سلیم او فطرت سلیم یو دی قلب سلیم او فطرت سلیم دوار یو دی از جا رب او پاوکی چراویڑ خود رب لزل روگ زن علیمان مانا کی سلیم پا داغلی زلوان دی عربائی کی سلیم مارچی چلی دوم ہوئی مارچی چلی تا سلیم ہوئی ندیم داغی دلوی او دڑمنی چه سوک شرک کئی ندی دڑدی گی چیارا دا دیلا سکی وی چه شرک کئی ندڑمنی قرآن کریمی وضاحت کئی چه قلب سلیم سشیده ده شرک خلاف قول اس قالا لابیه و قومه یو ربی عالم جماعت کی راغلو نو آسر آیتن بارکی خبری کولی نو اس جا ربه بقلب سلیم ما توی وی ما قلب سلیم قلب سلیم ستوی نما وطانو مانو که مه خالی نانی شرکی والبیدا چه ده شرک و ده بیدت او ده میل الی غیر اللہ نفاریغی دا پکی نئی ما تو وی قرآن کریم اسه تعریف کرده وی دا قاعده دا عربای دا ما دا غربی ناوریدنی وان وی دا دا عربای قاعده دا چه کل دو جمله راشی او د دوالو په سر کې از وی از د دوالو په سر کې از وی دا دویم از د اولنی از کیفیت بیانې دا دویم از چې دا د اولنی از کیفیت بیانې دلته اول از جا ربه بقلب سلیم شلاله راځړه راوړو اغا جه کمدنو روغ زڑی والا راوڑو نی اللہ رب العزت سلیم را لے گلو او دو علی سلیم اوڑو نوی دادویم اس کیفیت بیانی پی قلب سلیم تشے دے شرک خلاف کول چه قوم دا توحید بیانی او دا شرک رد کئی چه سوک دا شرک رد کئی دا اغا زڑی چه دے آغا سلیم دے اس قالا نیبی پاو کچوے خل بابا تا او قام تای مازا تابدون داد سبندگی کوئی تاسو دامزان بساختا کرے ایف کن آلیتن آیت درو خدایان آلیتن ایف کن دادیتو آلیتن ایف کن خدا غضای بیا لگی حمزی دیلی دلی او آلی حسن مری بیاوی نو آئیف کن مقدم کو آئیف کن آلی حسن آئیت رو خدایان دا اللہ نیلاوان تاسوی راده کوئی ایفک تور دورو چیز زن نم جور کری دی دا حقیقت خلاف خبری تا ایفک ہوئی فما ظنکم برب العالمین نصد خیال ستاسو پر عبد مخلوقاتو قولی اغستاسو آجتو ننشی پورا کولے یا اغستاسو رضی عمل نغافل دیسو حدی نغافل دی فاناظران حضرتن فی النجوم فاناظران حضرتن فی النجوم نوی که یو سوچ پستورو که فا فنظر نظره في النجوم نا نظر پس لکی چی فی راشی نو دا تفکر توی اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض او چی الہ راشی نو بیاد سترگو لیدلو تویلی کی گی آرینی انظر الائیت آرینی انظر الائیت دل تا فی راغلے دے بمارد سوچ دے فنظر نظرتن فی النجوم نو دو کو کامل سوچ پستورو کے چه دی که خود الہیت زائی نشتا فلما رأل رآ کوکبا فلما جن علی اللیلو رآ کوکبا قال آذا ربی فلما فلقال لا احب الافلین دا غټول هغه فکرو چې دای کې د خدای توپ ځای نشتا دویم فنظر نظرتن فی النجوم نو وای کا کامل سوچ په بار د درگاہونو د ستورو کې چې ردی باندې ډیر زیات تعظیم کیږي چې نن د میلې راځه نو خلق په ستورو نن ډیر عبادت کوي دیر زیاد عبادت پا دستورو کئی نو دا بسن چل کی نو دیر پریشان او زکا موحد باندہ پا شرک دیر خپا کی گی پا شرک پانے دیر خپا کی گی نو دیر پریشان او درین فَنَظَرَا نَظْرَةً فِي النُّجُومِ نو وای کو کامل سوچ پستورو کې چې زما د دې ایجز څنګه خار کوم د دې ایجز دا وسنګ خار کوم او دا خلق به توحید باندې څنګه پوي کوم فنظر نظره فی النجوم سلورم نجوم نا مراد نجوم الکلام دیو تاوی رازه ابراهیم زمونگا میلا دا چکر بولو گو لار بشو میلی تا بلار شو نو ابراهیم سوچو کو چنن اغا مقرد قسم پورا کولو اغا ما چویلی و تلا الاشی دن ناس نامکم بعد انتو ولو مدبیرین اک کارز نندک خیری دیو تو لنشی و درگا بخالی گانا کی گزار کول دا مطلبی چه مکاوار دگا چه گرن کی گزارو کی نشل کا تھا بدل اللہ سکی وہ نیسی جدا بے سکای ملا کردے مطلب داری چه گزار مکاوار چه سڑے جنگ کئی چا سارا تو خوشی زیتا دی نو ملگر و کوڑی کی سبب کوئی نو ایک کنداری سرم خبر را لی کنداری ہم خو ماشاءاللہ امی صحت کیوں مو پو کشتا ہے کم دبلا زمانی اوچھا سیان اخلاص ہیں وی ایسے راجائی پیروڑو وی دے ماتا دا سچار چا پی رہو کو تلالتا خوڑیر طالبانی وی ماتا ہوئی چه سبا خلاس چین ودیری تبزو وی ماتا چه سشے وی چه سبا خلاس چین ودیری تبلڑ شو بیا وی ماتا چه دیرہ کی بسکو وی چه جنگ بکو کنا تا سربم چا کوئی ما سربم چا کوئی تب اموار که زب اموار کو بمای چه دا سڑی خوری وجه دی لیمار تا رو گونتا که دا سکرل چه دا خدای بنده مون خو طالبانیو صحابو دا سنت پسوک جوندی که ارازه چه دوارا یو بلا ما فیو غارو بمای چه دا خودی وجه دی دا خدای بنده چه خالی زیت الان چه خطمائی ده نو دلا سڑی وی خرخی گرده تلا سچه که نا فرعون وی زرون یقتل موسا ضرور یقتل موسی او دا چې کم خلق ډیری او دا ډیر زور کوي کنه تاسو ما پرې څه بدل دی تاسو دا څه کوم وځه ته تاسو پوښه چې دا دلاله دي دا غاڼه کې چې ډور زور کوي کنه دا دا څه دلاله غونته ای ابراهیم علی السلام سوچ کو فی نجوم الکلام چې دینن خالقی درگاه خالقی چې خالقی نوراش او کار وخلاص کو فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ نو کو سوچ ابراهیم په خبرو کې ویوال یقیناً ز بیماریم یقیناً ز بیماریم نو ابراهیم علیہ الصلات والسلام بیمار نو او ځان ته بیمار وی. حدیث کې راغلی دی لم یکذب ابراهیم الا ثلاث کذبات معنی ادوا په معنی نو پوئیږي خلق ار سرگیری تشاغل وی بیا پا حدیث اعتراض کی چه حدیث و ابراهیم تا در اغجن ویل دی او قرآن وی چه صدیقا نبی ابراهیم صدیق تے او حدیث کی وی چه ابراهیم در دروغ ویل دی و چه دروغ وی او قاضی بھی هر سرگیر شاغل نی پوئی کی نا لم یک زم ماندہ ندا چه ابراهیم دروغ ویل دی دلم یک زیب مانا دادا ابراهیم دا سی و بہادر انسان او دا سی و حق پرست انسان چه پس سالم عمر کے ابراهیم خلاف الظاہر دری خبری کلی دی دا کذب اطلاق کلب خلاف الظاہر بانیم کی آ خبر ویر اختیار کو مخاطب تا در اوخ کاری تو پس سالم عمر کے ابراهیم دا دو دری خبری کلی دی یو چامخ که تیرا شوی دا چه صورت انبیاء کی راوش انشاءاللہ چه بل فالهو کبیرهم هادا دوی ما دادا او دره ما دا مصر دا فرعون پا دربار کی ابراهیم علیہ السلام وی هادی اختی دا ساری بارکی ہوئی هادی اختی دا دری خبری ظاہر کی صحیح وی خو خلقو پی وام کنو چه داگی نی بدلی دی دا مخاطب پا لحاظ لیکن تاسو اتا پا تلخیص کی توریه وائی توریه و توائی شاہ اسماعیل شہید رحمه اللہ تعالی جماعت کیو جماعت کی گرزیدو جماعت کی پس هر غرمو کې جون جولای او د جمعه په فرش ګرځیدو چې زما ته لیک لک شي چې بیا ما ته جهاد کې تکلیف نه وي په دې سب فرش باندې ګرځیدو پولیس والا فوج ور بسرانه ګیره سارایلا په چاغې جمعه تراتل نو بوټانه وي اصل چه سن جمعه ترادن شو پا پر شخ پیکی خود درز را پریواتل بیوشو شو شاسه بولاو براوڑی و بیوالاوڑ کلی سوری تیراک آگل چه لگوش که رالل آغای ورطووی وی اسماعیل کو نئی دیکا تا شا اسماعیل دنو لیدلی شاسه خود زین لگ بدل شو و تاوی ابی یہاں کڑا تا اغای زر پاسه دل پا ڈیپتای و من دیکھڑی چه منگ بیچه گندن اونی و شاست ازان سنبال کرو ابی یہا کڑا تا اغای وی که دس سر مخ که ولارو او شاست ازان بدل کروی ابی یہا کڑا تا ویدی دی اولارو سو نوان قو کنا اغای دا ابی نا ابی بعید اغسطو او شاست ازان ابی نا ابی قریب اغسطو دا توریه بی نو دا توریه بی هادی اختی چه وی دا زمان خور دا نو آغای دا اخوت ننسبی اغسط او ابراهیم علیه صلاة و سلام دینا دینی اغسط دا عقیده خورولی دینا اغسطا لکه تاسو های کان و اخواتو ها نو کان لنگ شویو کان دا کان نیکل لنگ شویو نو کان راوڑی و نوری و لخوین دی راوڑی وی این و اخواتا فیل لنگ شو نو این راوڑو ده این خوین ده راوڑی دا کم خوات ته دا مثلیتو کنا مثلیت پا عمل کی نو دا کشانتی اختی دا مثلیت پی لقیدو چه هادی اختی پا ده سالم مصر کی دا دی غنطا و زمان پشان بل نشته دا زمان پشان دا چه سنگ دا دی اقیده را توحید دا زمان اقیده را توحید دی که دروخ کم جایو خوچ اپل غوی پی نپوید ناغ مخاطب پی نپویدو اینی ساقیم زه بیمار یم ما ته تکلیف ده. رسو کوم بیماری دو قسمه ده، یو بیماری د بدن ده او بل بیماری د روح ده او د زړه بیماری ده. قرآن کریم سورته آل عمران آیت نمبر 186 یو سل شپگتی آئیم کی ہوئی وَلَا تَسْمَعُنَّا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. دیر تکلیف پتے نام رہی، دا تکلیف روحانی دے، روحانی تکلیف دے. چاہی شرک کئی نتاتا با تکلیف وی، چھے شرک کئی نتاتا با تکلیف وی. اذن کثیرا اغه ته تکلیف لري. سورته بقره کې وایي فی قلوبهم مرض، د دې زړه نه جوړ دي، زړه نه جوړ دي. ابراهیم علی السلام وی زما ته روحانی تکلیف ته بیماری اوس ابراهیم پس سر تکلیف ته وتا چه دی شرک کئی نو ابراهیم تا ٹینشن دی. یو دائی چه سڑے پخپل گنانگاری نو آغا بیمار بی. دویم تکلیف داوی چه دا بل گناوی نی نو دتا تکلیف کی گی. دا دو روحانیت آلا مرتبه دا، قلب سلیم داو دی ابراهیم زڑو خپل خود گنانا بلکل پاکو، خو چه بل بے پا گناہو لیدو نو تکلیف کیدو آتا سخت تکلیف پاو آتا و بیمارو. دا چه کم دنو دا اللہ رب العزت دا محبت اعلیٰ درجہ دا، خپلا خو خلاف کئی نا خو چه بلو وینی نو سخت تکلیف پاو توی داو گرہ دے بوزو زخت دی او دا اللہ خلاف کی گزی وینی ما بندو لینشم. سخت پا چه کم دنو ابراہیم دا تکلیف پاو نو دا سکم مطلب داو او دیکی نبل واغستو نو دیکی دروغ سو خواغیز بدنی بیماری واغستا او ابراهیم علیہ السلام دینا روحانی ٹینشن واغست. چه دا اللہ رب العزت پا محبت کی بیماریم ویزان او جہان نستا پا غم کی ہیر شی نبو ایگم چه زان سرے جہان سرے. او په ایشق دا احمد کی چې د بلال مقام لور شی نو علا بخبر شی دا قرآن پا انی سقیم بانده چه دا کالستا محبت یو حد تاو رسی تا تاو پتا بیاو لگی چه بتا شرک بد لگی گناه دروانی بد لگی منگا و تاو گور نو خان دا گورا دا غده خان کافر دی بیمان را شرط پیو کبراز دردو باس ادراز دروز. یو چه کمدنو دردمندی دل لی ابراهیم سر احساسو او ابراهیم دردمنو نو زکیوی انی سقیم فقالا ویوال انی سقیم یقینا ز بیماریم. نور توجیهات پا تفسیرونو کی بیاو بوری چاوی چه بما بانی چه کمدنو در ٹیم تبا داو اگا ما بانی او ٹیم سکی رازی او سو کوئی سقیم پا مانا دا سا اسقیمو و ما بانی ورس پا لگا بیماری دا دیو دا توجیگانی دی. مطلب دا حیات دا قوچ ماتوی فقالا انی سقیم رویوال یقینا زی بیمارم فتوالوانو مدبرین نواولی دزن شاکون کی اغیر بریخو دا اولادو دوی راشا مخدا فراغی لا آلیاتیم فتلوار راغی خدایان دا دیتا چا سیدا سوکرا باندې راشي چل دراغه در مثال تا چوي قتل ندی نظرانی او شکرانی وته اخی دی بوتانو تا چدی پکې برکت واسي د برکت په نیتی مجمع او بریانه یو واخه مخه دای سګری دی اخی دی. ابراهیم علیه السلام وته ویل خرینا افلا تاکلون لی نخری. ابو نیرے چه مردان تراغلے ہو گنیرے مردان تراغلے ہو دو مٹھیاں دکانی لی دلے دے مټیای دکان لیدل دي چې مخې ته تال پروت ګلاب جامن یې مټیای ده پراتا را او دکاندار کاکا دک شانته ناشته خوري ته نه لگا نو دوی بونې لري دا څه کوته دا څه کړی دا ګانځي دا چې دا کاکا لا دا دکاندار کاکا ته دا لا تور نږدې شو نو دا څه کړی دا څه کوي تر وګوته باندې خلک ولا هغه خطا تخکاری هماوی کتا تخکاری نه چې د څنګه دی ګلاب جامونو ته ګوره او کتا کای نه خوري نه لگا ابراهيم عليه السلام او ته الا تاكلون ولې ذکرې کوم الا تاكلون اين اخري تاسو مالكم لا تنطقون جوابم نه راکوي خبره بغلا بیا نه کوي غلي غلي کېږي شونډې بلګي کړي مالكم لا تنطقون سشوي تاسو لرا چې خبره نه کوي خا جواب بغلا بیا نه راکوي شوروي بيوا شولا فراغ عليهم شور یو کا بدی باندې په تلوار راغلی تا په وحلو ضربم بالوین شواهل یذ لرا بالیمین بالیمین یو دوجه د قسم نه چې ابراهیم قسم کړو چې الله لا کی دنا اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین په قسم په خدای چیزو با جکمدنو تاسو ختمو ما پاک کا قسمی پورا کو دویم پخیل آسوان نی پخیل آسوان نی کان یمینو للبر نبی علیہ السلام خیل آسیو نداد نیک عمل لپارو حتی لوسا کوشش پکار دی چې نیک عملونا پخیل آسوشی لکه د مرز نفس تسبیحات برابر اول دی پچه سڑه پخیل از برابر کی نوڑی را تا اگس لازتی و سرنم الگره کئی پینزل لازل یو زلی ہوئی بیا پینزل لازل بیا ہوئی بیا سر یو گوتا کی تین تیز زلی بشی نو پخیل از برابر اول بکار دی چه پخیل از چه کم دنو برابر کی کتاب قرآن سڑه نیسی نو پخیل از دیو نیسی کافی ریل چپل دا سړې نیوی نو بغس لاس تیم نیسی بغس لاس پانی نیوی نو خیل آس چه ده دا چه کم دا نیکو عملو نو دا پارا ده نبی علیہ السلام و سلام با خیل آس پا نیکو کارونو کی استعمالا و کان یمینو لیلویر لیکل چی دی نو حتلوسا پا خیل آس پانی پا کار دی سو پا گس لاس پانی عدد شوی مخبر ازان لده ناجائز ندی و نبی علیہ السلام صحابی تا ویلو چی استعین بی امینک دا خیلاس نانی مدد وغوارا یعنی لکل کوا پا خیلاس پانی استعین بی امینک دریو مانا یمین مانا بالقوة خم مضبوط گزارے کوا اسیزانی نبت ناماو غزار کمزور اگون تا کیوں کی صرف بدنام شیو کارو نکی لگا نا صحیح کاری کو خو بالیمین بالقوة درم سلورم بالیمین بالعدل دیکھ ابراہیم علیہ السلام عادلو زکا چه ده گناہ تخریب ده موازع شرکیو من سنت الانبیاء تخریب د مواضع شرکیو من سنت الانبیاء د شرک زایونه ختمول د انبیاء او سنت دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په امت باندې غوا حلال کړی و دارنګ خیر سوځول و لانو حرقنه ابراهیم علیہ السلام بوتان مات کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې کلامه کفه فشوا نو هغه دی ابراهیم علیہ السلام بوت جوړ کړو اسماعیل علیہ السلام بوت جوړ کړو نبی علیہ السلام بلا سوړو کو لوچت په کروز مکه لوي را اخلاص کو ابراهیم د دې ماتول لراغله د دې جوړول لنور راغله معلومه شو عالمان وی چې د پټو عزت هغه نه دی چې کم د سړی وي چې کم د سړی وي پټو د پټو کاغذ یا کاغذ دی یا لرګي دی دا خو هغه سړی نه دی هغه سړی خو نه دی د دې وجنه جانماز باندې چې دا بیت الله پټو جوړ شوی په بدې باندې کې نه ستل جایز دی ګری نه جایز دا په بیت الله ته کې نه نزنو دا ویلو وی دا نه دی جایز مفتی نظام الدین رحمه الله تعالی د دارالعلوم دیوبند مفتی دی داغه نظام الفتاوا د دو جلد بهترین مقاله پکشتا پاغه نظام الفتاوا کې هغه ذکر کړی دی په دې پټو د عین شی حکم یو نه دی ودا سدی ځان لکار کتل دی کې نه به د پرس هیڅ خبرونه یو پټو وی یو عین شی وی نبی علیہ السلام داغه بوتونی او زما کې لار اخلاص کو زما کې لار اخلاص کو به وی و یا زما دی موبایل کو خدا پټو دی شیخ پټو دی دا به څنګه ډیلیټ کوم نه نه نه زما له نور څه بوتل لې دا څه بوتل ته دی لګه هغه ځان له چه ده عین شه پټو ځان له شه دا څه بلای دا و د شرک د دې تعظیم نه شروع شو د پټو د تعظیم نه شروع شو چه ده پرتو تازیم شورو شو تازیم با ده پرتو پا تازیم با کلا چارا اوسته ده بل با تو بکه ماشاءالله اون اولی کی خیر زده مفتیان نتا پوسو که چه پرتو تا ماشاءالله لیکل سنگی منگ با کسا نو آیو فراغ آلیم ضربا بلی امین ندا شرکی سیزون ختم اول من سنت الانبیاء فراغ آلیم ضربا بلی امین فاقبلو الی یزفون غروڑان نشد دا چمنڈی واحلی فتلوار غیرالل چه لکدا تا کڑی دی سورت انبیاء و سرکا آن تفالتا دا بی آلی اتنا یا ابراہیم زمانگ دا خدایانو نتا مفول آنجور کڑی دی طول دی مفول کڑی دی واحلی دی تکولی دی آن تفالتا دا بی آلی اتنا یا ابراہیم چا سر نشتے چا کون نشتے چانه وګما تر چانه خپما تر دا تا کړی دا دا دا دا ګور دا ست دا څه کار شو کله کړه تا څه کړل ایبراهيم او توي اتا مدون ما ته هیتون ایت تاسو بندگی کوي داغه چتا سو ته وګي تاسو تراش کوي او حال دارې چې الله پیدا کړی تاسو فما تعملون او هغه چې تاسو عمل کوي تاسو تاسو عمل الله پیدا کړی دی مطلب تاسو پیدا کوون کې الله دی تاسو خالق پر خود او بوت په سلاړی ما تن حتون یعنی تاسو بوتان جوړ کړی بوتان جوړ کړی اغه منحوت تی منحوت ها منحوت په دې او خالق پر دې تاسو خپل تاسو غلې جوړ کړل اغه لا تاسو شو قالوا دایته کندنو دلیل کې پړشو نو قالوا ابن له بنيانا دوی جوړ کې دتا دته پاره او باده نور تاو کې در را پګار امور کې فل جهنم پګار امور کې دوزخ کې ارتاو کې فارادون دی راځو کله ابراهيم ته تدبیر کولو چوبه سي زو ختم به کو نو کله می دینار الله دی ارتاو می کړل یعنی مقصد پوره نشو فجا اللہ ملسولین اکڑمی دیلارا لان دی ناکاما چدی ناکاما شو فقالا ویوائل انی یقینن دو زائبون الارم بیت کنکیم کل رد تا بس تاسو نما نئی نما کار تا پریدی حجرت پا حکم نو ابراہیم علیہ السلام حجرتو کو حجرتو کو اللہ علیہ بچے ورکو انام علیہ اللہ ورکو یقینا ذتلم کې خپل رب ته سیادین یقینا هغه به ماکلک کوي او ماکلک کی نور به ماکلک کی ورابه مې حملی من صالحین راکماته نه قانونا زیر نور کدل را په الګ ناکامي صبر ناک الګ باندې د غلام صفات علیم راشی رساق علی السلام مرادی او د غلام صفات حلیم راشی اسماعیل علی السلام مرادی فلما بلغ ما وصايا دا د ابراهيم عليه الصلاه والسلام واجب امتحان بچي ول الله ورکو ډير واپس وې پدا واکه ابراهيم عليه السلام د 90 سالو تقریبا دلس کا مسلو کالو چې الله ول اسماعيل عليه السلام ورکو اسماعيل عليه السلام ول الله ورکو فلما بلغ ما وصايا چکل د منډو تړلو شو آسنا سره بابا له بوم راوړلې او چې به ول اومړلا دغه وخت کې دا بچی چې د انتهایی خوب شي هغه چې باندل سراوړي دې ته ډیر خوشاله یو زما بچی مال را کارو چا سکارو کی او می پلا ډیر خوشاله محبوب دغه وخت کې ډیر ډیر الله رب العزت ښکار کوي چې ابراهیم زما لپاره د داسې بچی قربانه ته تیار دی شاهزاده قربانه ته هم سره تیار دی نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام د خلعت مقام ته رسیدل او داغه دا قربانه و جوان نه پزړه کې اولاد نه پزړه کې چې کاپرو مور او پلارو هیڅ شي طرف ته توجه نه و ټول توجه یې الله ته و بالکل قلب سلیم فلما بلغ ما وصايا پاکه چور سید د سره منډو تړلو تا شګر دې درا کې دې دبا منډي تړلې ویوالي یا اسایا العباده د دین په کار کې او د دین په ودراولو کې ابراهيم عليه السلام سره ملګری شو بچي هغه وی چې پلار سره د پلار په کار کې مرسته وکي چې د پلار کم مهنتي پاغي کې مرسته وکي نو بچي هغه وی چې پلار ته کم درو عالمي او بچه او سره د دین په کار کې مرسته وکړي نو بچي دا لري او چې دین په کار کې مرسته ونکړي نو کزان لاغړ ډاکټر شي نو څه وکړي فلما بلغ ما وصايا قال نو ويل ابراهيم او بچي زما یقینا زمينه په خوب کې چې یقینا زالال او تعالی را نو تو ګورا چې تاسو مشوره راکړي او تاسو وینې تاسو راایدا اسماعیل علیہ السلام دا عجیبا غیگی لوی شوی ہو کدا زمان وڑو کرے واتبی جو بابا خلق کرد وڑ خوبو ننوی لی دا اس طاقوب لی دلی دی خلق چیلی علا لی گڑان علا لی تا خلق علا لی تا غصہ کاتی لی دا تسکای دا تعبیر علیمان ذکر کئی چه پا خوب کے دی او سڑے مڑکو علال لکو په خوب کې دی او سړی مړ کو او اعلان لیکو نو د دې تعبیر دا دی چې دا مقتول او مذبوح شې دی نو دې بر دې قاتل او د ذابح نه فائدہ ډیر حاصلې فائدہ به ډیر حاصلې یعنی دې قاتل ولا بدن مړ کو او روحانیت ولا ژوندې کړي روحانیت ولا ژوندې کړي نو دې به ډیر فائدہ اخلي نو ابراهیم علیہ السلام بچے مڑ کو پو خوب کے علالاو دا پیغمبر خوب قوائی وی ناغا پی پو وی خوام اک کاملو کو خورا تعبیر پا میدان کی اسماعیل علیہ السلام دا نبی علیہ السلام نکوو کر دی دا نورا پایدہ دا سوائی او اسماعیل علیہ السلام جد العرب دی عرب طول چی دی دا دا اسماعیل علیہ السلام اولاد دی اسماعیل علیہ السلام اولاد دی قال ان ويل يا بتفال وبابا ميوكاغا تؤمر چتا تا حکم کړی شوی دی دا ته نوې چې خوب دې لیدلې دی وی تؤمر چتا تا څه شوی دی حکم شوی دی ستا خوب دې وایي دا اقبال یو ځای کې ذکر کړی دی وای یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی دا یو قدرتی فیضو چې الله اسماعیل له ورکړو او کدا د ابراهیم د مدرسې تربیتو د ابراهیم د مدرسې تربیتو سکای کس نه اسماعیل کو آداب فرزندی دا دومره کلی آداب اسماعیل د چا خو دي دی د ابراهیم په غیګه کې لوي شوی دی دا څه کلی خبرې کوي یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین پکار دادا چې سړی د کمدنو د مکتب او د مدرسې نه داغي میشن او پروګرام واخلي، هغه پروګرام واخلي د ابراهیم میشنو د توحید د پارزان قربانول، چې ابراهیم د کمدنو د توحید د پارا ورته او دانګل ورته او دانګل اسماعیل وای بابا چې تا قربانه ور کړی مونږم قربانه ته تیار یو، قربانه ته تیار یو چې طالب د استاد به شنوار نه غس د استاد سره غدار دی، د استاد سره غدار دی چې می شنو پروګرام وانه خلی دا چې کم دنو د مدرسې او د مکتب داغي تعلیم او تربیت داده، تعلیم او تربیت چې کم دنو هغه داده، یا ابتف الما تؤمر صرف چې کم دنو دانوی چې سړی چې کم دنو دا وای چې ما چې کم دنو فلان کی شیخ صرف سره سبق کوله دی، فلان کی شیخ صرف سره چې دا شیخ صرف میشن او پروګرام نه چلای په تاغه سره غداري دا هغه پروګرام مو چلاو چې هغه چې کم دنو په توحید هغه قربانی کړو هغه توحید بیان کړو ته توحید بیان کړو دا الله رب العزت دین خلقو تورا سوا دین خلقو تورا سوا یا امت فالما تؤمر و بابا می فکاغا جتا تا حکم کڑی شوی دے حکم کولے کی گی ساتا جدنی انشاءاللہ زردہ جماب امومی کدا اللہ کو خشد کلا کنام زو چلیم سوری دیر نام چی بابا تا خفا نشی اللہ و مال سبر توفیق را کی ساتا جدنی انشاءاللہ من الصابرین فالما اسلاما فارکالا جدوارا تیار شو غاڑا کی خدا ابراهیم حلال اولو تا او اسماعیل حلال ادلو تا اسلاما وطلعو للجبین فدی کی بیانور الافز جان مولئی سب کسی دی او خدا خلقو دا جڑا اولو دا پارو دا کسر دڑک اولو دا پار دی اغزان لخبر دا آتی لگیا یارا اسماعیل و توی بابا جانا او چه زماستر کی او تڑکانا او بچار بیا خبری کو نماستر کی او تڑاو چیز تا تا گورو منو مال بدا غرازی بابا توم پلستر کی تکا او تڑا چیز تما تا گوری نستالو بیا زلط تا کی گیو بابا ما پڑ بخسم لوا و دیکی ببیا پچڑا شاپس جان کانا دا لوی کی سبا و خلق و تناستو کسر پلا کی دلو دا پس جان مولی سے مڑ بای کی دیش خدای دیو بخی او خلق به دکان دلالو او ایمونگل دا پس جان استاد اسماعیل علیہ السلام کی سرا کا اسماعیل علیہ السلام بیوی دی سب علیہ السلام کی سرا لرا کا ها کیسو کے سٹی باغر ڈاکاولی او دا وجه کمدنو گینٹا گینٹا ویو یو کے سٹو خورتا بچ خلق راڑو ها بیو لگو خوشی نربو تا ٹول ناستی ها کے سٹا او دا ٹولو بجڑل ٹولو بجڑل ایدا چه کمدنو گورو ایدا سدا سی حالات را بلی نو ایدا دیتا بکی ساجد تے اصلا ما چه شوکر بکی خبر اصلا ختم شو چه تستر گیو تڑا زبستر گیو تڑا ماما پڑ مخسم لواو دیتا بکی ساجد وطلعو للجبین اوسمیو لو دلارا پاڑ خواندی پڑ مخینا لیل انسانی جبینانی دا بانداد دو مخ دی دا پوزن یو طرف دا مخ یو ایسالا او دا پوزن بل طرف دا مخ بل ایسالا نو پا دی یو طرف بانی سملو قربانی چی علالی تو بخی طرف پیسکی سملے قبلی طرف تبول سکی مخ کی قبلی طرف تبول مخ کی فدک کشانتی اسماعیل علیہ السلام سملو پا آرخ باندی سملو وطلعو للجبین آسم املو دلارا پا آرخ باندی فنا دیناو آواز میں اوکدتا و ابراہیما قد صدقت رؤیا یقینا رشتیا دیکو خوب دی بالکل رشتیا کو انا کذالک ننجی المحسنین یقینا دکرنگین بدلوار کو مزه اخلاص کوم ګلارا محسن دیو به جند چې د بچی په مارای چاړ کی نازل محسنین چې د الله رب العزت په دین کې تکالیف برداشت کی د محبت او د عشق مرتبه ته رسیدل لري نو هیڅ پروا نه کوي د الله په وینا کې هیڅ پروا نه کوي دا موږ چې کله د جیب پروا کو کله د موبایل پروا کو کله د خپل فایش پروا کو دا ځکه چې موږ مينه نه لیدلې کنه دا الله محبت سمون نیو رسیدلی دا حالات برازی سخت برازی خدمت پا درنال آغستلے کی چرا اللہ ردین خدمت دیکی پیارائی کے درست اندان کا او پکی پیخی جد پلکون گزارونا اِنَّا کَدَالِكَ نَجِ الْمُحْسِنِينَ یاقیناً دکرنگی بادلہ ورکم احسان کو ان کو لڑا اخلاص کو ان کو لڑا اِنَّا آزَا لَوَا الْبَلَعَ الْمُبِينَ یاقیناً دا چلے نو خام خانی عزمی غٹ یا علوی امتحانو وفاد ایناو بزبین عزیم او بدلہ کی مورکنز لرام قرب اغذب حلویا وفاد ایناو او بدیا کی مورکنز دو تدو بزائی مورکنز قرب اغذب ها اولالا غٹا ترو سپوری اغا سنت جاری دی چمون قربانے کو نبی علیہ السلام نتا پوسو شو ویدا سری وی سنت و ابیکم ابراہیم داستاسو دو بابا ابراہیم طریقہ دا آغا ننجو اندائی کی گی ابراہیم علیہ السلام ترکاوٹ کو جوڑی دو یو اسماعیل بہتا جوڑ شوی ہو چلا اللہ ردین پا خدمت کے رکاوٹ ہو آغای تے کمدنو چاڑے پکے خدا ما اتا تا خواہشات آغا تے کمدنو رکاوٹ کی گی آغا خواہشات دا غوا غوئی چیلی پا شکل متشکل کا او پلوی اختر کے علاقے چه اللہ ستا دا پارمیدار سا قربان ابراہیم قربان کریو زان اور تارتاو کده زان پروائی نواک دری خواہشات او زان با ارچا تا زان خوگی اولادو تا خوگی اولاد بانی شاڑا راکا گلا پلارو تا خوگی پلار تاوی بابا لارم سلامون علی لارم ہوئی زمان تا تدری لشتی سلام بابا نتی کمدنو لار وطن خوگی دو زلی حجرتو که یو زلنا دو زلی زکمدنو حجرتو که دا قربانه تا چه تیار شی دا علم انده تیاری گی چه مرتبه ده احسان تا ورسی مرتبه ده احسان تا اینا کدالک نجز المحسنین اینا آزال اول بلا المبین وفد اینا بزبین آزوین او بزاین ورک رضلانا حلال لویا پاتمی کدلانا پرستانو کی سشه آفرین بی ابراہیم دکرانگی پدلور کم نیکانو لرم یقینان دیو تبندگانو دمائی باندارونا وبشرناو بی اصحاق زیر مورک دلرا دی اصحاق اصحاق علیہ السلام اسرانی یعودیانوی زبیح اصحاق زبیح و اصحاق علیہ السلام تورات کی وی تذکران آگلی دا چه اصحاق علیہ السلام و سلام زبیح اولان شوی اغاو حلال شوی اغاو زن علیمان تدبیق کی چه کل ہے دا بیت اللہ شریف مرکز جوڑاو نو ال تا حالات پی اسماعیل رانل او چه کل ہے قامی مرکز بیت المقدس جوڑاو نو حالات پی اصحاق علیہ السلام رانل نو دوارا زبیح تی خو علتا کی تورات کی دی اصحاق تذکر رالا او پو قرآن کی دی ابراہیم دی اسماعیل علیہ السلام تذکر رالا دی تدبیق کڑا دی زن علمان ہوئی تدبیق تاجت نشتے قرآن حاکم پا تورات تی قرآن دی تورات غلطی ہوئی اصلا علتا تذکر اصل لی اسماعیل وا دادی تحریف کو پر اسماعیل فضائی اصحاق کنی کو دادی تحریف کڑے دے تحریفی کڑے دے تو قرآن کریم تورات غلطیاں اصلاح کڑی را ابو سعید زریر ذکر کڑی دی پی انہ زبیہ بودیت اسماعیلو نتقل کتاب بذاک و تنزیلو شرف بیہی خسل الہ نبینا واتا به التفسیر والتعویل ان کنت امته فلا تنکر له شرفا به قد خصه التفسیر ان زبیح حدیث اسماعیل خدایت از هدایتو کا زبیح اسماعیل لے ناتقل کتاب بذاک والتنزیل قرآن بگوانے شرف به خصل الہ نبینا دادا سے شرافت تے چلا زمون پیغمبر لور کڑے وا تاب تفسیر و تاویل تفسیر بدیر اگلے ان کونتا امته فلا تنکر لو کتد نبی علیہ السلام امتی تے انکار مکو شرفا بی قد خصو تفضیلو اللہ چی نبی علیہ السلام لکم عزت ورکڑو لاغی نے انکار مکو تے نبی علیہ السلام نکی اسماعیل زبیحو اور نبی علیہ السلام ابراہیم دے نبی علیہ السلام پلار عبداللہ سے پاغبان رضابہ و نظر ارادہ شویو بیاسل و خان دا آغب اللہ کی حلال شو و نبی علیہ السلام بوی انا ابن الزبیحتین زده دو آغا کسانو بچه یما چه پاغبانی ده زبح اراده شروع پی اسماعیل علیہ السلامو ده زبح اراده شروع انا ابن الزبیحین او پو عبداللہ سبانیم ده زبح اراده شروع پا بشرنا ویساق عزیر مرکدر ویساق پیغمبر ده کامیابونا من سوالین مبارکنا علی والا ایساق برکت مرکت لرا او ایساق لرا و من ذریعت ایما برکت مواشو بدو پیساق او زنی دا اولاد دینا محسنون اغری توحید موحیدین محسنون احسان کون کی او زیادی کون کی پا خل زانبان اخکارا موسیٰ و حارون تو گورا موسیٰ و حارون آجزی ذکر گئی درے مواقعات او یقینا احسان میکڑو فموسیٰ و پارون اگر احسان داؤ چه خلاص میکڑو دیدوار لرا او کام دا دیدوار لرا دا مصیبت غٹنا یو مصیبت اگر فرعونو دا زن لیولوی غمو دا فرعونیانو اگر تکلیفون او سخته دا فرعون دا ظالم بادشاہ دا غلط نظام دا غیر اخلاص کرد دوین اغا من الکرب العظیم دا دریاب دوبیدلو چه فرعون بگیدوب شو آدی بچ شو وانا سرنام با امداد میو کدو دی فکانو هم الغالبین نو دیو زورور اغا زورور دیئے سوا واتینا هم الكتاب المستبین غلبه با کتاب مستبین راغلیو بختور دی آغا سو چه تعلق دا قرآن سر راغی و قرآن کریم موجز دی نو چه دا قرآن کریم دعوت چلی نو دا دعوت پا موجزی سو کم مقابله کوله دیشی او کم قوم چه قرآن قانون کو نو سالم دا دنیا دا مقابله دیشی کوله اس مادی طاقت دا دی قرآن مقابله دیشی کوله غلبی ذریعه خدا دکنن اور کلمیون دیدوار لرا کتاب بلکل صاف صاف بیانه انکه کلکڑی میو دادوارا پلا رسام باندی و ترکنا علیم فاتمی کو دادوارو باندی پرستانو کی سو چاہو سارام اوافرین و موسیٰ و پارون یقینا تک کرنگی بندوار کن احسان کن کلرا اخلاص کن کلرا یقینا دادوارا تبندگانو زمان ایمان دارونو الیاس علیہ السلام تذکرہ کی و این الیاسا لامن المرسلین او یقینا الیاس علیہ السلام خامخاو دنالی گلوشونا فاین الیاسا او یقینا الیاس علیہ السلام خامخاو دنالی گلوشونا فاوکی چویو ایل قامتا آیتا سویرے گئینا یا لا تتقون شرکا آیتا زاند بچکوی در شرکنا اتا دون فالت آیتا سراب علی بال بوت دار دی بوتو بال وی سلیریش گذاو چوبیس گذاو او سلور سوائی منجاوران سلور سوائی تکمدنو منجاوران او وی دسرو زارو دیر قیمتیو دسرو زارو بال پاربای که خاون دوی دخل زایری ضروریات خاون پورکی دی اغیبوت تا بحلوی دی دا خیالو چه زمان حاجتون دی پورکی پا پختو کی مالک تا خاون وی اختیارمن تا خاون وی پا اللہ بانیو اطلاق پا پختو کے دخاون کی گی پا پختو کے دخاون کی گی پیسا شیر سے برای مولا تعالیٰ فرمائل بی زڑی میری جامی او بل میرا کال پا کول پا سر دے وخاون دلا یزالا دا زما سنگا اختر دے دا شیر بے پیش کو چھو دخاون اطلاق پا اللہ بانی کی گی بی زڑی میری جامی او بل میرا کال پا کول پا سر دے وخاون دلا یزالا دا زما سنگا اختر دے نو اللہ تے خاون دوی دیم اغتا خاون د نفع او نقصان وی مالک د نفع او نقصان وته وی یاتذون بالن ایت اصرا بنی بال بوتلرا وتذرون اثر الخالقین او برنگی تاسو خیسته پیدا کونکه سو الله ربکم الله شغر تربیت کونکه تاسو تنظیم چلونکه تاسو او انتظام چلو انکه المشران استاذ بخوانو فکذبو در اغزن اگانو دی دلارا یقینن دی خامخا حاضر بکرشی با عذاب کی لا مغزورون چرتا بمویلی چکلا آغا دی کمدنو اسم مفعول مشتقی پزای چه کمدنو دو پیل بانی کی خودلشی لکه یو مجموع الله الناس کی مجموع الله الناس دی یجمعو بزای مجموع نی خیره دلتا هم دی یحضرون بزای لمحضرون نی خیره اشکال رشته نا فا این هم یقینا دی خامخا حاضر بکرشی عذاب کی او یقینا بندگان دا اللہ انوال مگر بندگان دا اللہ انوال شوی او فاتمی کو پتباندی پرستانو کی سلام علی الیاسین سلامتیا پیاسین باندی پیلیاس باندی یو جمع راوڑا زنو خلقو پیلیاس علیہ السلام ایمان راوڑو بس آگے طولو تے بھی ایلیاسیان بھی طولو تے بھی اسوی ایلیاسیان لگا وہ پنجاب کی دے پینڈے شیخ سے برحمہ اللہ تعالیٰ دے وجنا آل تبی سے کمدنو چار توید مسئلہ بیانولا آل تبی غلام خانیان بتبی پیدا غلام خانی دی غلام خانیان بے وطوی نو دیتے ہم الیاسیان بی نو الیاسین سلام نوی پی الیاس والاو دوی مدادا چلا اصل کے دی الیاس اصل کے دی سچے الیاس دی خوچے تو پورا سین لکی نسنگ بے لکی لکا پا بورڈ باندی تو پورا سین لکی نو سین سین یا نون دا سی لکل کی کنن نو پا سین کی دا یو لغتو نو قرآن مجید دا آخر دا آیاتونو دا برابراول دا پارا آغا سینو لکو چا پورا سینی لکا علیفونو علیفون نا علی در اللہ اندلی پیدو پیخونو علیفونو نور خوچ کمدنو زوار اوگت شیراک آگا موگے جو سو شیشو علیفون ولکه پورا چی لیکی نو دای دلتون دای غسین پورا لیکل ده سلام نوی پی الیاس علیہ السلام دک کرنگی بدلور کوما نیکانو لا احسان کوم کلا یقینا دیو دا بندگانو زما ایمان دارونا وائن نلوتا شفاگم پیغمبر دلوت علیہ السلام تذکرا لوت علیہ السلام ماتا عجزو او یقینا لوت علیہ السلام خامخاو د پیغمبرانو نه د لګلو شوونه الله رب العزت لګلو لا من المرسلین پاغه وکي چې خلاص میکده او بال بچته د ټول مگر بوډا کړه بوډه پات شو الا جوزن مگر بوډای فل غابرین په پات کې دن کو عذاب کې اب عذاب کې پات شو ثم دمن الاخرین بیا می هلاک کړه لغنور اغنور می هلاک کړه وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ دلتا پدی واقعہ کی سلام علی لوط رانوڑو اور پسی کی سلام علی یونس رانوڑو نددی تے کمدن و مفسرین یو خدا دے چدا تفنن دو قرآن دے بس هغه نور سره ذکر کو دي سره ذکر نه کو دي سره ته وایې کنه بس صدا شان دي دا آفرین په لوط آفرین په یونس دوی مدادا چه ده ده نور و پیغمبرانو ده قتل ارادی شوی او ده ده قتل اراده نو شوی ده ده وجه نای ده سره چه کمدنو سلامون رانو ده ده نور و انبیاء کرامو ده قتل ارادی شوی ده قتل ارادی شوی الله وی سلام بچ مکرار یو می بچ کو ته دې اراده شوی نه وره زکه او ته سلامونه نوي وای انکم لتمرون علی مسبین او یقینا تاسو دا وسنی خلق ته وای چې قرآن کا مخاطبی کم ځای کی جواهر کی یا ذل نور تفسیرونو کی ولي کی چې خطاب بسوی اهل مکہ دا جتا زو کله تفسیرونه ګوره الله دې توفیق مولا نصیب کی قتل دې غلط کار دې نو داغه نه مراد دا وی چې خطاب بسوی هذه الامه دا چې وځ مکی والا او دا خطاب خدا خطاب دې دی امت ته مطلب تاسو په استری گئی او خاص مکی والا چې داغه به سهار سفر شروع کو نو ماخام لبد لوت علیہ السلام علاقه تو رسیدل او چې ماخام به سفر شروع کو نو سار بد لوت علیہ السلام علاقه لسو شو او رسیدل وینداکم لتمرون علی مزبهین و باللیل دا دوه ټیمه ځکه یاله نور د شپې او د ورځې خلق دی اوس ماغه علاقه کې هغه نه خشتاله او یقینا تاسو خامخا تیریږي په دی باندې سار کوم کې او د شپې ناکل نکار ناکلی اوس وړو د سر ناکل نکار نالی سوکو صرف آگا چه کمدنو ویڈیو جوڑی ویڈیو جوڑا کی بیان صدار کی نامون دیده ترانیو دادا صداو آو دک گناه چه پا کم بانی اگر قوم تبا شوی بی اکا و پدی ویڈیو جوڑا اونکی که موجودی پروید بی ناکو اللہ عبرت دا پاروی عبرت دا پاروی چه دی چه کمدنو خلاف دا پیغمبر کرو نو تباشو نو که تاسو خلاف ده پیغمبر رو که نو تاسو بم تباشو وی ده اقل نکار ناخلی ولی ده پیغمبر خلاف کهو وم واقع وم پیغمبر او یقینا یونس علیه السلام خام خاضر علی گلو شونا پاو کچ پا مند لار ده پتلوار لار کشتای ڈکی تا ڈگی کشتای تا لار اب آقا دا چې کم دنو دا ځنې خبرې د انبیاو په باره کې تاریخي او اسرائیلي وي دا غي سه اعتبار نه وي تر څو پورې چې مرفوع روایت کې صحیح روایت کې تذکرہ نه راغلي ځنې چې کم دنو دا وي چې یونس علیه السلام کې شته تا کله سره غړډه واډول شوو هغه سړی وي چیارا زمانی کشتای تا سب تختیده لی غلام را غلی ده زکر دار سی دار سی دار سی دی کی غدر سی دی بوزیو خواه روحانیت ده سی آلاو چه بس پوی دبا چه سچل کی گی لگا ہوای نو آره یونس علیہ السلام ہوئی چوو ہو آغا تختیده لی غلام خوزیما چه دا اللہ نرا تختیده لی دا اس خبری خوی کابرگرام شیخ سید بوی فی دروغ جند دروغ وی رختون دی و تا قیاس کی دا اصلا خبر اللہ دا مو آیا چه چاپ کتاب کی دروغ نی چاپ کتاب کیم دم را گاڑری چه سوایا ما زوراور گاڑری اوچه تی کلا کلا مسالہ داوا یونس علیہ السلام تالاوی چه پا قوم دے عذاب دراتو دے یونس علیہ السلام دا دی خبر نا ابتحاد ہو چه باز دی تباکی گی نزو سکم چه ناستی ما زمان وقت دائی کی گی دی تا بیان فائده نکی اوزو زمان مقصود دی بیان اول نزو بلی علاقه تلار شم نزو بالتا که توحید بیان کم نام سفر ہوا تو لاڑو چھوزے طور سے سین راگی ال تک اشتہ ڈکوا خبل ونا دو تلاسو اگے ورے کدا سرلی دا کشتہ کھڑا کدا پوس تو بلا کشتہ اشتنا سو گزارو گزان سره بیکینو یونس علیہ السلام اگے وتوی کشتہ ورلوڈ دا قران پخپل وئی چې فلفل کې مشحون ډکه کشتہ کې ناس شوی دی او کشتہ چې د خپل وزن نه لږ وزن پیوی د کشتہ خرابې دي دا د هغه تجربه ده په هغه باندې د کشتو والا شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وې دوبای کې ملګرو چکر لبوتلو وې د زسن کشتہ ته ور ختم وې کشتہ والا وې چې نه خوشاله په ما ته چې ولي وې چې دا کشتہ کې پینځه کسان راځي یا شپږ دا سیل کشتہ دی او زمون کسان پوره دي بل کس پنا راکی جی دا بیا مون تا پلا مسئلہ جوڑے بیمات ایچ اللہ دے خوشا لگا فل پل کل مشہون دینا تا حلق پیزی برینو خودم خوزی کرن پیچے دا چھے کندن اوورلوڈ دا پیو کس اوورلوڈ کی نو یونس علیہ السلام اوورلوڈ خطلے دے بچے اوورلوڈو خطو نو چھے کشتے لگا میانس تشوا نو کشتے دواردول شو زکاو خو اوورلوڈ ہوگا نا نو کشتر اوڑیدل راوڑیدل شروع شو نو دی مانگی اعلانو کو چکه یو تن قربانی ور کی او اغل اکسات لدی عبو تا کس شی منگ سر لامبو وی منگ سر لامبو وی نو چکل کشتر پن حالت تراشی منگ بی بیار او خیجو منگ بی بیار او خیجو یونس علیہ السلام متوی زرس پر اغلی ما زب و تلاشن اغیوی تا دوم رخ کل تڑی پیغمبر قدرتی محببی هر سو کو سرمی نگئی اگئی و تاوی نا تبا نا دانگی بل سوک تیاری دل بل خسوک تیاری دل نا اگو تاوی نصر سلامتوی زبا گورا بس لار سو زبا کس شما چکشتے برابر شی زبا راو خیزم اگئی و تاوی نا خسن باسو بچه هر سو کت دی سورلو کی طول برابر یہ تاسو بچه کم یو تن خسن راو تو خسن راو تو چې دا خسرنی خبره شو یونس علیه السلام خسرنه براوت هغه خسرنه پاتې راغی یونس علیه السلام ما ته وی چې زه کوزیږم نو یونس علیه السلام په اراده د لامبو سین ته کوش شو په اراده د لامبو سمندر ته کوش شو دا نه چې ویني و چې اېکو دو دا مړښت کا یار پیغمبر دی یار دا کول خبرې دي چې خلقونی ورته وي دا څه خبره کوي هغه په اراده د لامبو کته کوڅو الته ورته کندنو سره ولاو پته وی راځه د توحید د بیان شوقي چې داسې ځای کې توحید بیان کې چې مور راوړې په هغه ځای کې بیان کې د سین ویښ تلار په سمندر کې د مې په خېټه کې داسې ځای کې رسوک توحید بیان کې ځا ای یونس علی السلام الته کې توحید بیان کو لا اله الا انت سبحانك انی کنت نبی علیہ السلام وی لا تفضلونی علی یونس ابن متا ما په یونس غورکوی ما زمون استادان دی حدیث معنا کی چې دا مو آیا چې زه بار لاړم معراج لا نو الله په ما خوب ویږي او یونس کتل نو په یونس باندې الله خنه پویږي مونږ دواړو ته الله په دواړه دا الله په علم کې سيو دا الله په علم کې برابر یو او زنی محدثین مطلب وی چې دا د نبی علیہ السلام تواضع و زنی وی قبل لیل می ویلی دی چې لا تطا نه و چې د ټولو انبیانو غره شاول الله رحم الله تعالی وی معراج نو د نبی علیہ السلام معراج د و اسمانونو د پاسه شوه دی او د یونس علیہ السلام معراج د سمندر په ویښ کې شوه دی نبی علیہ السلام یې دا خو معراج دی نو ما په یونس غره کوي ما دا یو ځای معراج وسو زما بل ځای معراج فسام نپاو کی چې په تلوار باندې راغی کشته راکی تا فسامانو خسنه واچو نو دیو د پاتو د خسنونا چې خسنه راووت پاتې خسنه راغی نو نړۍ کدل رمئی مې و تا ولاړو رکلوب تیرې کو فالتا کمول حود تیر کدل رمئی او مولیم او دیو ځان ملامت کوونکې یعنی پدی چې اجازه مې جوړنو غوښته دک کې نه چې کمندونو احتیاط کړو قوم لم فلولا نو کان نو کنو دے د پاکی بیانون کو د الله نه چې الله رب العزت پاکی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین خدای نه ویلې مخامخا ترکړی بودو پکیډه ده کې تراغرز پوری چې دی برا پور تکړی شي مطلب دک کذای به قبرو اور دک کذای نه به حشرو دانه چې ژوندې بو هغه مې بم تر قیامت ژوندې یو خو مطلب په دغه ځای کې به عمر برابر شوو په دک به قبرو اور دک کذای نه به حشرو فانا بزنا نو کیمی خود دل را پا غالا مانه صحیح کوا گوره فانا بزنا دا موی چرتاو می کدل را دا پیغمبر سر دا مناسب ندا فانا بزنا نو کیمی خود دل را بلا را پا غالا باندی او دیو بیمار بیمارو او راو می دکولا پتا باندی اغونا می افتین زیل دارا چه زیلی وی غٹی غٹیو پانی وی نو کدوتا منگوایو می افتین دا کدو پارسل ناو الامیاتی الفن او ملی گدلارا سلو زاروتا یعنی یو لاک خلکوتا او یزیدون بلکی زیادی دل لی یعنی سشن خونو چی یو لاکو نو یو لاک ننو سار یو لاکو ننی یو لاکو که بلا خدی وغی بچی رو اوڑل نو بس رو رو بس زیادی دل بل یزیدون الامیاتی الفن سلو زاروتا یو لاکو خلکوتا بلکی زیادی دل لی ایمان فامنون ری ایمان راوڑو فمتانا فائدن ورکل دیل را تروح مقارر را فستب تیم اخیری باب دی صورت بیائی دل دی فرشتو زورن و مشرکانو تا چو گو را او دلی دل فرشتی آجز جنات آجز انبیاء طول اللہ تری آجز تج کبننو بیا بکلا ہوئی چه فرشتی پا اللہ درنی دی او دا اللہ لون دی او دی زمان سفارش قبلی او الله ته زموږ سفارش پیش کړي په زور نه ولا ور کوي تاسو کې د دینا استاد رب د پاره لړوي او دې لړوي لکان ځان لا لکان خو خو یلا لچ نه کوي یا پیدا کړی دی پرشتي دي نه کوي قوم شاهدون او دې حاضرو دې هغه ته حاضرو چې پیدایش په ټیم کې دي نه کوي وي خبردار یقینا دی توجه د دروغونه خامخا دا بکواس کوي ولد الله چې بشیر اوړي دی الله دا غلطه خبره کوي ولد الله چې بچیر اوړي دی الله زه ګول کړی دی الله رب العزت یقینا دیر دروژن اصف البنات علی البنین آیا اصف البنات علی البنین آیا الله رب العزت خوخی کړی دی جنا کای پالکانو سش وستا سولرا د څنګه فیصله کوي آیا تاسو سوچم نه کوي خبر نه یادوي افلا تذکرون آیا تاسو څنګه سوچ نه کوي او خبر نه یادوي ام لکم سلطان مبین ایسا اصحاب دفار دلیل صاحب نو راوڑی کتاب پل کتاب درشتی نی ای دلیل راوڑی کده سرئی وجالو بینو و بین الجنت نصبا دا اس زورنا چه دی دی کندنو سرد دینا چه دی پی فرشتو آج زیولی دا وصافات صفن او بیام دی اغی فرشتو لرا دی علوهی اندار جوار کئی چه دا فرشتی آلی حوی او دا خدایان دی دویم و زورنا جز جنات و آجزی اولی دا چلا یستنبون الى الملح الالا و یقذفون من کل جانب او سرد دینا دی بیا جنات و لچه کم دنو نیابت ورکی چه دیتا اللہ کارون آوال اکڑی دی اللہ و تا کارون آوال اکڑی دی و جالو بینو و بین جنت نصبا او گرزی دی فمیند اللہ او فمیند پیریانو کی نصبا تعلق و رشتا چ الله دی الله رب العزت دیل نیابت ورکړلې دیل نیابت ورکړلې او دې څنګه نو ولیا دي او دې سفارشيان دي دې سفارشيان دي دا الله نائبان دي ځنه دا سبا مطلب دا وي چې نعوذ بالله دی وي چې الله فرشتو پیریانو کې وعده کړلې هنا سبا اوله معنا اولاد او یقینا پیجنی پیریان پویگی پیریان چاقینان دی خامخا حاضر بکرشی پازاب کی توبه خدا توبه سبحان اللہ پاکی دا اللہ لداغینا چی دیدہ کم بلاغ رئی چی جالو بینو و بین الجنت نصبا توبه توبه حدیث ہوئی لی اما ایسی کن الا عباد الله المخلصين دل محضرون استثناء خامغا پریان یقینا نی بادر کړي شه عذاب کی مگر بندگان د الله اڼول شي هغه به عذاب نه بچي یقینا اجز جناتو جناتو عاجزي یقینا تاسو هغه سو چې تاسو بندگی کوي تاسو بندگی کوي ما انتم علی بفاتنین نی تاسو په مقابله د الله کی سو گمراه کونکی جنات خلق گمراه کئی شیطانان خلق گمراه کئی چا اللہ دے چا ہدایت غواڑی تو جنات گمراه کولے ما انتم نیتاسو علیہ پا مقابلہ دا اللہ کی بفاتنین سو گمراه کونکی مگر آغا سو چھگوی ڈڑو زکیدن کے بجانم وما مننا الا لہو مقام معلوم او نشد زمنگنا دا ایجز ملائکو بدرین دل او گورا فارشتی اللہ تا جزانی دی او دے ہوئی چلا دا اللہ لونہ دی او زمنگ سفارش اللہ تا پیش کئی دا دیل آسوئی فما مننا ایجز ملائکو او نشد زمنگنا مگر دا غد پاردا یا و ڈیپٹی او وزیف معلوما زید او دریدو معلوم اید ارچا خپل خپل کار دے خپل زیمواری ہے دا دیده بولاری فرشتا دیده هر جو تخبل کارا والا دی فما مننا او نشتر زمننا مگر داغت پار دی داغت پار دی خدمت معلوم مقام زائد ادردو معلوم او یقینا من خامخا صف تردن کیو وصافات صفن او یقینا من خامخا پاکی بیانو ان کی دا اللہ یو دا اللہ پاکی بیانو تانا مصابیون خامخا پاکی بیانو ان کی دا اللہ یو فالتالیات ذکرن فائل کانو لے اقولون زورنا سم رقول بیانو شو خدا سے شیدید اس پیلا کہے دم رقول بیانو شو چی انبیاء آجز ملائک آجز جنات آجز خدای تو گورا او یقین اندئی خامخاوئی لو انہ اندنا ذکرن من الاولین کوئی منگ سارا نصیت پشاند پخوانو لگ پخوانو لے چی نبی راغلو وحی راغلو کاغ شانتی نصیت منگ سروے ذکرم من الاولین نصیت پشاند پخوانو من تشبیحیہ دے دا بچہ تالفیہ کیوائی ذکرم کل اولین ذکر پشاند پخوانو نخام خامون با بندگان نالانا ولی شوی منگ با میادر نیکانو فاکفرو نزورنا غخته او چراغ نه انکار وکړو فاکفروا به انکار وکړي د ذکر نه هغه ذکر چې الله راولي کو انکار دینو کو فاکفروا به انکار وکړي دینا زردا کو بشي دی او یقینا سبقت کلمتونا بشارت عاجزی د انبیاء او بشارت چې دې د پیغمبرانو د مشن نه انکار کړي نو د دې څخه یاله د پیغمبرانو د مشن نه انکار کوي نو د دې څه خیال نه چې دوی بغالب شي او بیا و کمزوري شي چاره نه چاره نه یقینا تیر شوه دا فیصله زما د پاره د بندګانو زمار علی ګل شو چې یقینا دوی خامخا د دوی په مدد کوله کیږي د دوی په الله مدد کوي او یقینا لخر زما خامخا د دې زور اور ان جندنا یقینا لکر زمان هم دید زورور علا این حضب اللہ هم المفلحون دلد اللہ هم دید کامیاب فتولانم وارد دینا حتی انتر وقت مقارنا فابسرون فسوف افسرون تسلید دائیتا فتولانم اویرد دنیا وارد دینا مطلب دا چه دید تکلیفونو دا بدوردو د دې پروا کیه بغیر مسله بیان کرو فتعالان دا مطلب دا نه بیان نکوا یار د دې په بدو ردو په تکلیفونو په دې پروا مکو مسله بیان وو فتعالان واول دینا تر مقررا او انتظار کو دی تا زردا چلی بووینی باب سرم ګور دی تا انتظار کو زردا چلی بووینی آیا عذاب زما په تلوار غواړي دی آیا عذاب زمان پا تلوار خواڑی دی ابا بی عذاب نا استاجلون دوی عذاب را والا عذاب نپاوا کی چرا نازل شد عذاب بتا دیم په میدانونو د دوی فسا صبا المنذرین نو بد وی فسا بد دیو ناکار دی سبا دی ارول شو فسا صبا المنذرین نبی علیہ السلام چی په خیبر حمله وکړه په خیبر باندې حمله وکړه هغه چې دګړي خیبر والو جا محمد والخمیس جا محمد والخمیس نبی علیہ السلام سره د لخر راغې نبی علیہ السلام سره د لخر راغې او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل فانا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين فانا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين من چې کله یو قوم میدان درشو با تکر دی د صباحه ټیوی اشاره د دې حدیث کې دې طرف ته چې نبی علیہ السلام د دې آیات تعویل وکړو اشاره ده چې عذاب یوازې آسمانی نه دی چې کله مجاهدین په یو قوم حمله وکړي مدام د الله عذاب دی نو موږ رالو او دا زمونږ په لاس الله تباه کوي زمونږ په لاس الله تباه کوي فائذا نزل بساتم د دې وجنا کله چې کوم پیغمبرانو په دعوت کې قتال راغی نو پا آغی نفس اسمانی عذاب اللہ بس کرده ده او سی اللہ رب العزت یعذبهم بی ایدی اللہ کافر العذاب ورکی پلا سنو دا مومنانو بی ایدی المؤمنین پلا سنو دا مومنان ور ورکی فائزان از اللہ بساتیم پاوکی شراشی دا عذاب میدانون دا دیتا فسا سبا المنظرین نو بعد دیغا سبا دی رول شو نو بیار سوام چواولا دینا تروا مقررا انتظار کوا زرنا چریبو وینی سبحان رب کرد بلعزا نتیجه ده صورت خلاصه ده صورت چار کل ده معلوم اکلا چی نوری مخلوق آجز ناری مخلوق آجز ده خاوری نه مخلوق تولس دی آجزان دی نو پا مخلوق که ده خدای توب زای نشته سبحان رب کرد بلعزا پاک ته رفتا ده شریکانو شفیانو وزیرانو مشیرانو معینانو زهیرانو نام رب العزه مالک دی عزت دا پروا مکوا چگینی عزت توحید بیانو مذہب بی عزت شما تب داغه مسئلہ بیانه تو بی عزت کیگی چاری نا رب العزه مالک دی عزت داغه نا پاک تے چدی یہ بیانه چدی وی پلان کیز کم دنو اغا زمنگا شفارشی دے پلان کیز من سفارشی سوک چه دا مسئله بیانه و سلامون المرسلین سلامتی آده پلیگل شعبانه صفتون دا اللہ رب دا مخلوقاتو لرا صفتون دا خدای تو یک کیواز اللہ لرا چپارون که دا مخلوقاتو ده